นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพันโรงของโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนนทบุรีเป็นคนสู้ชีวิตเขาเรียนจบจากโรงเรียนพาณิชย์ที่ไม่มีชื่อเสียงเที่ยวตระเวนสมัครงานในหลายที่หลายแห่งก็ประสบแต่ความผิดหวังเพราะว่าติดรับสมัครคนเรียนจบพาณิชย์ก็จริงแต่ต้องมีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวแล้วก็พูดภาษาจีนได้คล่องถึงจะรับเข้าทำงานเขาวิ่งหางานทำอยู่นานประมาณ1ปีเสร็จไม่มีผลก็นึกอับอายญาติพี่น้องขึ้นมาเพราะว่าพ่อแม่ยากจนสู้อุตส่าห์ส่งเสียลูกจนจบการศึกษาลูกเอาแต่แบมือขอเงินค่ากินกับค่ารถออกไปสมัครงานงานอะไรวะหากันอยู่ได้เป็นปีๆสงสัยจะหลอกเอาเงินไปเที่ยวเตร่กินเหล้าเมายามากกว่าญาติพี่น้องเขากล่นว่าให้อย่างนั้นเขาก็เลยกัดฟันไปสมัครเป็นพันโรงในโรงเรียนที่ว่าเนี่ยทางอาจารย์ใหญ่เห็นว่ามีความรู้ติดตัวก็อ้าแขนรับมีเรือนพักพันโรงให้อยู่อาศัยมีเงินเดือนไม่มากมายอะไรให้ใช้สอยจะอย่างไรเสียก็ดีกว่าคนเตะฝุ่นละเขาก็เลยเป็นพันโรงมาตั้งแต่บัดนั้นเขาชื่อไหนเพิ่มรูปร่างสูงโปร่งผิวคล้ำหน้าตาหล่อคมคายแบบผู้ชายเต็มตัวแต่ว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้หลังจากทำงานในอาชีพพันโรงมานานร่วม10ปีก็มีเมียร่างเตี้ยเล็ก1คนซึ่งได้แก่ผู้หญิงที่มาสมัครเป็นพันโรงเช่นเดียวกันความใกล้ชิดเนี่ยเป็นเหตุให้เห็นใจกันก็ตกลงอยู่กินกันเป็นผัวเมียไอ้เรื่องที่จะหาความก้าวหน้าในอาชีพอื่นนะมันเหมือนวิมานในอากาศในเพิ่มเนี่ยก็เลิกเพ้อฝันมานานแล้วสิ่งที่2ผัวเมียร่วมกันทำเป็นกิจวัตรก็คือตื่นเช้าตรู่ก่อนไปทำงานก็หุงหาข้าวปลาแล้วก็แบ่งไปตักบาตรทำบุญสร้างกุศลซะก่อนก็ตักบาตรกับพระภิกษุสามเณรในวัดที่มีโรงเรียนวัดตั้งอยู่นั่นเองถือว่าพระท่านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมกรรมดีให้แก่พุทธศาสนิกชนท่านไม่มีการอะไรที่จะเป็นรายได้เราเหล่าสาธุชนเป็นคนดีมีศีลธรรมเพราะว่าท่านคอยชี้แนะอะไรดีๆให้ก็ย่อมสมควรตอบแทนท่านโดยการถวายภัตตาหารดังคำที่ว่าสาธุชนจำเริญได้ก็เพราะวัดคนวัดอยู่ได้ก็เพราะสาธุชนนะการทำบุญสุนทานของนายเพิ่มก็ทำแต่พอตัวตักบาตรทุกเช้า2รูปไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเพราะว่ารวบรวมรายได้ของผัวกับเมียก็แค่พออยู่พอกินกันตายไปเท่านั้นเองตอนนายเพิ่มอายุ30เศษมีครูใหม่ๆเข้ามาสอนหนังสือเด็กนักเรียนหลายคนแต่ละคนเป็นสาวสวยรูปร่างดีผู้ชายทั้งหนุ่มทั้งแก่มาติดพันกันเป็นจำนวนมากทีเดียวที่สาวสวยกว่าใครเพื่อนก็คือครูเอ็มออนหรือว่าครูเอ็มเนี่ยเป็นสาววัยต้นๆ20นะยังโสดมีผู้ชายติดพันมากสำหรับนายเพิ่มนี่ได้แต่แอบดูความสวยเหมือนสุนัขเห็นเครื่องบินคือได้แต่ชื่นชมในความงามเนื่องจากเขามีครอบครัวแล้วแล้วก็ฐานะก็ต่ำต้อยติดดินออกอย่างนั้นส่วนครูสาวก็สะดุดใจในความหล่อคมเข้มของนายเพิ่มถ้าจะว่าไปแล้วหน้าตาเขาก็ดีเหมือนกับพระเอกหนังไทยคนหนึ่งในยุคนั้นกิริยามารยาทก็อ่อนน้อมสุภาพเรียบร้อยครูเอ็มก็ชอบแวะไปสนทนากับพานโรงสองผัวเมียที่ไปก็ไปอย่างสุจริตใจเพราะว่าไอ้ที่เป็นความชอบก็ส่วนความชอบแต่เรื่องที่จะมาตกล่องปล่องชิ้นกันครูเอ็มก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ขืนทำลงไปมันผิดทั้งศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎของความเป็นครูพูดง่ายๆว่าแวะมาคุยเพื่อจะแนะนำอะไรดีๆให้ตามประสาคนถูกใจกันรู้ว่านายเพิ่มเป็นพันโรงระดับเคยเรียนจบพาณิชย์ก็อยากให้นายเพิ่มขยับขยายไปเป็นอะไรที่ดีกว่าอาชีพพันโรงข้อแนะนำก็คือให้นายเพิ่มกับเมียตั้งใจศึกษาหาความรู้ทางพิมพ์ดีดกับภาษาอังกฤษความรู้ทางพิมพ์ดีดนะเรียนมาจากโรงเรียนพาณิชย์แล้วฟื้นฟูอีกไม่นานก็คล่องเหมือนเดิมส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่แข็งแรงก็ทำให้แข็งแรงเสียภาษาอังกฤษนั้นจะว่ายากก็ยากอยู่แต่ถ้าจะว่าง่ายก็ง่ายเหมือนกันคำศัพท์ที่ต้องท่องให้จำได้แม่นๆมีไม่กี่พันตัวที่เหลือก็เป็นศัพท์ที่ขยายขึ้นมาจากรากศัพท์ถ้าเก่งพิมพ์ดีดและภาษาอังกฤษแล้วในปีนั้นมีบริษัทฝรั่งเริ่มเข้ามาขยายกิจการในเมืองไทย ยามว่างก็ให้ลองไปสมัครสอบดูเผลอๆสอบเข้าทำงานได้ชีวิตก็จะได้เปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวผัวเมียพันโรงก็เห็นจริงด้วยครูเอมก็จัดหาตำราเรียนมาให้ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาชี้แนะไขข้อข้องใจให้กระจ่างไม่มีฝ่ายไหนใครเลยที่จะล่วงเกินกันทั้งกายวาจาแต่ใจอาจจะแอบชอบกันอยู่นิดหน่อยๆก็เป็นเรื่องที่เก็บซ่อนไว้ไม่ได้แสดงออกในเพิ่มมีพื้นความรู้ใช้ได้ไม่นานนักก็พิมพ์ดีดได้คล่องเครื่องพิมพ์ดีดที่มีอยู่ในโรงเรียนวัดนั่นแหละตกเย็นโรงเรียนเลิกก็ลองซ้อมพิมพ์สัก 10-20 นาทีส่วนภาษาอังกฤษเมื่อรู้ว่ามีทางทำมาหากินดีๆในเพิ่มก็มีแรงใจที่จะร่ำเรียนให้เห็นผลในวันในพรุ่งเมียเขาในเพิ่มก็เช่นเดียวกันระหว่างนั้นครูเอมก็มักจะเอาเรื่องที่นายเพิ่มเริ่มเก่งภาษาอังกฤษและพิมพ์ดีดไปคุยให้ใครต่อใครฟังอยู่เรื่อยคนฟังดีก็ดีไปบางคนฟังแล้วผิดหูเพราะรู้สึกว่าครูเอมคนสวยจะชื่นชมนายเพิ่มออกหน้าออกตาพวกที่ผิดหูก็ได้แก่ผู้ชายที่มาติดพันครูเอมแต่ครูเอมถือว่าตนบริสุทธิ์ใจใครจะว่ายังไงก็ช่างไปเลยขนาดเมียนายเพิ่มเขายังเฉยๆคนอื่นจะเดือดร้อนใจไปทำไมพบค่ำวันหนึ่งเมียนายเพิ่มอยู่ในที่พักพันโรงหุงข้าวต้มแกงนายเพิ่มอาศัยช่วงนั้นออกมาปัดกวาดใต้ถุนโรงเรียนรุ่งเช้าจะได้ไม่ต้องรีบตื่นมาจัดการตรงนี้ปีนั้นทางโรงเรียนวัดยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึงมีแต่ในห้องเรียนกับห้องพักครูการปัดกวาดก็อาศัยแสงสว่างจากหลอดนีออนบนยอดเสาไฟฟ้าริมถนนหน้าโรงเรียนช่วยให้ความสว่างในเพิ่มก็ปัดขวาดอย่างขมักขม้นถือว่างานแบบนี้เหมือนกับออกกำลังกายทุกส่วนไปในตัวคล้ายกับพระที่ท่านขวาดลานวัดสุขภาพท่านถึงแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคาพยาธิเบียดเบียนรูปร่างสมส่วนคงเดิมไม่อ้วนพุงพลุยในเพิ่มก็เลยไม่คิดว่าพานวงเนี่ยเป็นงานที่ต่ำต้อยกำลังขวาดไปถึงเชิงบันไดทางขึ้นห้องเรียนชั้นสองในเพิ่มก็รู้สึกฉงนใจเมื่อพบชายชราคนหนึ่งก้าวลงบันไดมามืดค่ำอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็กลับบ้านไปหมดแล้วห้องหับปิดใส่กุญแจผู้ปิดก็คือเขานั่นแหละแล้วชายชราคนนี้ไปแฝงตัวอยู่ที่ไหนที่ชั้นบนของอาคารเรียนชายชราสูงสันทัดเหมือนกับชายไทยทั่วไปผิวเนื้อดำแดงโครงหน้าออกไปทั้งสี่เหลี่ยมหัวเถิกเป็นทรงง่ามทอเส้นผมหงอกขาวหมดแล้วไม่มีการย้อมแต่งตัวสุภาพนุ่งกางเกงขายาวสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวยัดในกางเกงดูเผินๆเหมือนกับเครื่องแต่งกายของครูผู้ชายชายชราคนนั้นก็ยิ้มน้อยๆพยักหน้าให้ในเพิ่มเป็นทีทักทายในเพิ่มเห็นว่าอายุรุ่นราวคราวพ่อก็ยกมือไหว้ถามอย่างนอบน้อมว่าลุงเป็นใครมาจากไหนครับขึ้นไปทำอะไรบนชั้นสองของตึกเรียนนะครับที่ถามอย่างสุภาพเพราะลักษณะของชายชราองค์อาจสง่าสุขุมเยือกเย็นต้องไม่ใช่พวกทุจริตมิจฉาชีพเด็ดขาดแต่จะเป็นใครตรงนี้ในเพิ่มยังไม่รู้ชายชราไม่ได้ตอบคำถามอย่างที่ถูกตั้งคำถามโดยเอ่ยขึ้นด้วยคำพูดแปลกๆเธอทำงานขยันซื่อตรงสุจริตต่อหน้าที่ตื่นเช้าตักบาตรทำบุญทุกวันทำบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายศัตรูหมู่มิตรเทวดาทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางเธอก็อุทิศให้สิบกว่าปีมานี้ฉันสังเกตดูเธออยู่เสมอขอชมเชยว่าเธอเป็นคนดีที่หาได้ยากในสมัยปัจจุบันขอรับในเพิ่มขานรับเพราะไม่รู้ว่าจะพูดโต้ตอบอะไรกับคำชมเชยแปลกใจด้วยว่าชายชรารู้ได้ยังไงเรื่องที่เขาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ใครต่อใครกันบ้างการอุทิศนั้นเขากล่าวในใจไม่ได้เปล่งเสียงออกมาดังๆแม้แต่เมียอยู่ด้วยกันแท้ๆยังไม่รู้เลยชายชราเขาก็กล่าวต่อไปตอนที่ยืนอยู่บนบันไดขั้นสุดท้ายไม่ได้ก้าวลงมาที่พื้นปูนฉันมาเพื่อจะมาเตือนอะไรเธอสักหน่อยฟังให้ดีแล้วจำไว้ให้แม่นๆ นะพรุ่งนี้ตอนช่วงเช้าจะมีคนมาร้องเรียกเธอเมื่อเธอเดินไปหาเขาเขาจะยื่นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกล่องใส่รองเท้าให้หนึ่งใบบอกว่าฝากไปให้ครูคนหนึ่งอย่ารับกล่องนั้นเป็นอันขาดหรือถ้าขัดไม่ได้จำเป็นจะต้องรับให้เอากล่องใบนั้นไปใส่ไว้ในถังขยะโดยเร็วถังขยะที่ทำจากถังน้ำมัน200ลิตรนั่นแหละเป็นเหล็กหนาเนี่ยจะป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากกล่องใบนั้นได้ พูดขาดคำชายชราผมหงอกขาวก็หันกลับก้าวขึ้นบันไดไปชั้นบนของอาคารเรียนอย่างช้าๆในเพิ่มฟังคำพูดแปลกๆจนยืนงงอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งครั้นเห็นชายชราย้อนกลับขึ้นไปที่ชั้นบนเขาเองในฐานะผ่านโรงมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนวัดแห่งนี้นอกจากปัดกวาดทำความสะอาดแล้วหน้าที่นอกจากนั้นก็คล้ายกับพนักงานรักษาความปลอดภัยจะให้บุคคลภายนอกล่วงล้ำขึ้นไปบนตึกเรียนไม่ได้เป็นอันขาดในเพิ่มก็รีบก้าวขึ้นบันไดตามชายชราไปตั้งใจว่าจะไปห้ามปรามแต่โดยดีอ้างกฎระเบียบของทางโรงเรียนให้ฟังเชื่อว่าชายชราคงจะเข้าใจในภาระหน้าที่ของเขาแล้วก็ยินยอมออกไปจากตึกเรียนในท้ายที่สุดเขาก้าวขึ้นบันไดที่หลังชายชราก็จริงแต่ว่าความฉับไวมันเหนือกว่าคนแก่คนเฒ่ามากมายนักแต่ว่าเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นในเพิ่มพบว่าระเบียงทางเดินหน้าห้องเรียนที่ทอดยาวไปตามตัวตึกนอกจากเขาเองที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาที่เหลือก็คือความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่บนชั้นสองสักคนเดียวประตูห้องเรียนทุกบานยังปิดสนิทเรียบร้อยในเพิ่มขนลุกเกลียวในทันทีแต่ไม่ถึงกับตกใจกลัวเพราะว่าสถานที่แห่งนี้คือโรงเรียนตัวอาคารเรียนอยู่ห่างจากถนนใหญ่ไม่มากรถราที่สัญจรอยู่บนท้องถนนช่วงหัวค่ำยังวิ่งกันขวักไขว่แสงจากหลอดนีออนบนยอดไฟฟ้าเสาไฟฟ้าก็สว่างแจ่มจ้าผู้คนก็เดินกันออกคึกคักที่ฟุตบาทแถวๆหน้าโรงเรียนข้อสำคัญที่โรงเรียนไม่เคยมีประวัติว่าผีดุหรือว่าผีสางนางไม้หลอกหลอนใครในเพิ่มอยากจะเข้าใจว่าตนเองเกิดวิปริตสร้างภาพสร้างเรื่องหลอนตัวเองแต่ก็คิดแบบนั้นไม่ได้การพูดคุยกับชายชราใช่ว่าแค่อึดใจเดียวซะเมื่อไหร่เขายังจำติดตาว่าชายแก่นะแต่งกายแบบไหนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรคำพูดของชายแก่ก็ยังก้องอยู่ในหูเป็นอันว่าในเพิ่มหาคำตอบไม่ได้กับเรื่องแปลกๆของหัวค่ำวันนี้ก็เลยลงจากชั้นสองของอาคารเรียนทำหน้าที่ปัดกวาดต่อไปจนแล้วเสร็จจากนั้นก็กลับที่พักพันโรงกินข้าวมื้อค่ำที่เมียจัดเตรียมไว้รอท่าเช้าตรู่วันต่อมาในเพิ่มอาบน้ำแต่งตัวออกไปทำงานตามหน้าที่เหมือนเคยคือตักบาตรทำบุญกรวดน้ำครั้นกินข้าวปลาอาหารแล้วก็รีบออกจากที่พักไปไขกุญแจเปิดห้องเรียนไขกุญแจใหญ่เปิดประตูทางเข้าออกที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นเวลาเพิ่งจะ6 โมงเศษเด็กนักเรียนทยอยเดินผ่านประตูหน้าเข้ามาจำนวนนิดเดียวเพราะว่ายังเช้าอยู่มากอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็มีชายชะกันสวมแว่นตาดำเดินผ่านประตูใหญ่ตรงมายังที่ที่ในเพิ่มตัดเล็มพุ่มไม้ข้างรั้วด้านในชายชะกันคนนั้นอยู่ในชุดรัดกุมสีทึมๆมีกล่องสี่เหลี่ยมหุ้มด้วยกระดาษสีน้ำตาลติดมือมาด้วยกล่องหนึ่งเห็นเข้าเท่านั้นเขาก็ย้อนระลึกถึงคำพูดที่ได้ยินจากชายชราเมื่อตอนหัวค่ำวันก่อนนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วจริงๆเขารู้สึกใจเต้นระทึกไปหมดสมัยนั้นไอ้เรื่องเอาระเบิดเวลาใส่กล่องยังไม่เคยมีในเมืองไทยแต่คำพูดของชายชราบอกว่ากล่องสี่เหลี่ยมนั้นมันมีอันตรายมากเรื่องที่กำลังจะอุบัติขึ้นนี้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เพราะว่าชายชะกันเดินปรีเข้ามาหาในเพิ่มเขาให้แล้วเขาอ้างว่าเป็นเพื่อนรักกับครูคนหนึ่งเผอิญต้องเดินทางไปต่างจังหวัดโดยด่วนก็เลยอยากจะฝากกล่องของขวัญให้ครูคนนั้นบอกกล่าวเสร็จสับก็ไม่รอช้ายัดเยียดกล่องใส่มือในเพิ่มแล้วก็รีบเดินพละออกไปจากเขตโรงเรียนโดยเร็วข้างในเพิ่มก็เหลียวมองตามก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของชายชะกันคนนั้นลำดับต่อมาเขาก็รีบเดินตรงไปยังถังขยะเขาโรงเรียนที่ทำจากถังน้ำมัน200 ลิตรในเพิ่มเชื่อคำพูดของชายชราสนิทแล้วในตอนนี้เขาก็หย่อนกล่องสี่เหลี่ยมนั้นลงไปในถังขยะอย่างระมัดระวังรู้แต่ว่ามันมีอันตรายแต่อันตรายยังไงเขายังไม่รู้พวกเด็กนักเรียนเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในโรงเรียนหนาตาขึ้นในเพิ่มก็คอยกันเด็กๆออกจากห่างจากถังขยะร่วม10 เมตรถ้ามีอันตรายอะไรขึ้นมาจริงๆเด็กนักเรียนจะได้ปลอดภัยเขาก็ยืนดีๆรอๆอยู่แถวๆถังขยะประมาณ5 นาทีหรือน้อยกว่านั้นซะด้วยซ้ำเสียงบึ้มเสียงระเบิดดังบึ้มขึ้นในถังเหล็กอนุภาพการทำลายล้างไม่รุนแรงขนาดฉีกถังเหล็กออกเป็นชิ้นๆแต่ว่าแรงระเบิดก็ทำให้ถังขยะที่หนักอึ้งใบนั้นลอยพ้นพื้นปูนซีเมนต์ตั้ง2 เมตรเศษก่อนที่จะหล่นโครมครามกระทบพื้นดังสนั่นเด็กนักเรียนกำลังวิ่งเล่นสนุกต่างหยุดชะงักเงียบกริบเพราะว่าเสียงกำปนาตนั้นส่วนในเพิ่มยืนตัวแข็งปากอ้าตาค้างเหมือนถูกผีหลอกจังนะ นี่ถ้าเขาถือกล่องติดมือขึ้นไปเปิดห้องพักครูร่างกายของเขาก็ไม่ใช่เหล็กอย่างถังขยะนี่มีหวังหน้าท้องฉีกขาดตับไตไส้พุงไหลทะลักออกมากองเต็มห้องเป็นแน่ชายชะกันลึกลับคนนั้นเจตนาจะฆ่าเขาแต่ว่าโกรธแค้นเรื่องอะไรในเพิ่มดาวไม่ถูกเช้าตรู่เข็มนาฬิกาบอกเวลา 6:30 ครูคนแรกที่ก้าวผ่านประตูใหญ่หน้าโรงเรียนได้รับรู้ถึงความหน้าอกสั่นขวัญหายจากนายเพิ่มแล้วก็เด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนสายของวันเดียวกันนั้นหลังจากเคารพธงชาติเด็กๆเข้าห้องเรียนหมดแล้วอาจารย์ใหญ่กับครูที่ยังไม่ถึงชั่วโมงเข้าสอนเด็กประชุมพร้อมกันกับนายเพิ่มที่ห้องพักครูนายเพิ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนเช้าตรู่แล้วก็เรื่องที่เจอตอนหัวค่ําวันก่อนให้ทุกคนได้ฟังอย่างละเอียดจะเว้นเรื่องที่เจอชายชราประหลาดไปไม่ได้เพราะว่านายเพิ่มรู้ว่ากล่องสี่เหลี่ยมมีอันตรายก็ได้ยินมาจากคำบอกเล่าของชายชรานี่เองอาจารย์ใหญ่ซักถามถึงรูปร่างหน้าตาของชายชราจนละเอียดยิบถามหมดไม่ว่าเครื่องแต่งกายเป็นแบบไหนเสื้อผ้าสีอะไรนายเพิ่มก็จำต้องเล่าให้ฟังเท่าที่เขาจำได้พอเล่าจบอาจารย์ใหญ่ถึงก็ร้องอุทานโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอุทานแล้วก็กลัวนายเพิ่มจะเข้าใจผิดก็รีบอธิบายให้ทุกคนในห้องพักครูฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนโน้นก่อนที่โรงเรียนเรานี่จะสร้างขึ้นนะเจ้าของที่ดินบริเวณที่อยู่ตรงหน้ากำแพงวัดเนี่ยเขามีความเลื่อมใสในพระศาสนามากอุทิศที่ดินให้ทางวัดปลูกสร้างเป็นโรงเรียนโดยเจ้าของที่ดินช่วยออกทุนทรัพย์ร่วมครึ่งหนึ่งของมูลค่าการก่อสร้างเจ้าของที่ดินเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เมื่อโรงเรียนวัดสร้างแล้วเสร็จแล้วแกก็ย้ายตัวเองมาจากโรงเรียนเดิมมาเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของที่นี่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวกับที่นายเพิ่มเล่าให้ฟังนี่แหละแสดงว่าอาจารย์ใหญ่คนแรกเนี่ยตายแล้ววิญญาณยังสถิตอยู่ที่โรงเรียนประมาณว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลความปลอดภัยให้ทุกชีวิตที่มาอาศัยอยู่ในโรงเรียนนี้นายเพิ่มเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมควรจะช่วยเหลือให้พ้นภัยท่านถึงได้มาแสดงร่างให้เห็นพูดจาบอกกล่าวให้ระวังตัวไม่ใช่เป็นผีสางมาหลอกหลอนใครทั้งสิ้นรูปถ่ายของอาจารย์ใหญ่คนแรกยังมีอยู่ที่กุฏิท่านสมภารเจ้าอาวาสเย็นนี้ลงไปกราบนมัสการท่านแล้วก็ขออนุญาตดูภาพถ่ายสิทุกชีวิตที่ได้ฟังอาจารย์ใหญ่คนปัจจุบันบอกเล่าต่างก็ขนลุกเกลียวไปตามๆกันครั้นตกตอนเย็นวันนั้นคณะครูกับพานโรงก็ร่วมกันไปกราบท่านเจ้าอาวาสขออนุญาตดูภาพถ่ายอาจารย์ใหญ่คนแรกเมื่อท่านสมภารอนุโลมนำคณะครูอาจารย์กับพานโรงไปชมภาพนั้นซึ่งใส่กรอบติดไว้ที่ฝาผนังบนกุฏิในเพิ่มมองปราดเดียวก็จำได้ว่าคนในรูปถ่ายก็คือคนเดียวกับชายชราคณะครูอาจารย์กับท่านสมภารเมื่อทราบจากปากในเพิ่มว่าอาจารย์ใหญ่ที่มาแสดงร่างนั่นก็คือคนในภาพใครที่ยังไม่ตื่นเต้นก็เริ่มตื่นเต้นไอ้ที่ตื่นเต้นแต่แรกก็ตื่นเต้นเป็นซ้ำสองทีเดียวเรื่องนี้อาจารย์ใหญ่นำความไปแจ้งให้สารวัตรสืบสวนที่โรงพักรับทราบสารวัตรให้สายสืบออกปฏิบัติงานพักเดียวก็สามารถจับกุมชายชะกันคนก่อเหตุได้หลังจากที่ตำรวจรีดเค้นเอาความจริงแบบตำรวจสอบปากคำผู้ร้ายไม่ช้าไม่นานผู้ร้ายก็สารภาพหมดเปลือกที่แท้ผู้ร้ายมีคนจ้างวานคนจ้างวานก็คือผู้ชายที่ติดพันครูเอ็มหมอนั่นเข้าใจว่าครูเอ็มมีอะไรอะไรกันในเพิ่มก็เลยอาฆาตพยาบาทต้องการจะเข็นฆ่าศัตรูหัวใจซะโชคดีที่ในเพิ่มได้อาจารย์ใหญ่ที่เสียชีวิตมานานแล้วมาเตือนถึงได้เอาตัวรอดจากความตายได้อย่างฉิวเฉียดเมื่อรู้ความจริงจากผู้ร้ายคนจ้างวานก็เลยถูกตะครุบตัวในเวลาต่อมาขึ้นศาลศาลก็พิพากษาให้เข้าคุกติดตารางนานหลายปีนายเพิ่มคนดีมีคุณธรรมรอดตายคราวนั้นเขาขยันหมั่นเพียรศึกษาวิชาภาษาอังกฤษถึงขั้นพอพูดได้เขียนได้คล่องไปสมัครงานในบริษัทฝรั่งปรากฏว่าสอบเข้าได้ลำดับต้นๆก็เลยลาออกจากอาชีพพันโรงเพื่อทำงานบริษัทกินเงินเดือนเป็นหมื่นพ้นวิบากกรรมไปเสียได้ตั้งแต่คราวนั้นนะครับในแบงค์เนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณประถมผู้เล่าเรื่องนี้ซึ่งคุณประถมบอกว่าบ้านเขาอยู่จังหวัดชัยภูมิเขาเล่าเรื่องผีให้ฟังเมื่อเดือนก่อนที่เจอกันมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในครอบครัวของเขามันเป็นความสูญเสียที่เรียกกลับคืนไม่ได้แม่ของนายแบงค์อยู่ที่บ้านจังหวัดชัยภูมิมีพี่น้องหลายคน แต่มีพี่ชายคนหนึ่งที่รักและเป็นห่วงแม่ของแบงค์มากเนื่องจากเป็นน้องคนเล็กแบงค์ก็เรียกเขาว่าลุงน้อยลุงน้อยมีครอบครัวลูก3คนเมียคนหนึ่งทำงานโดยมีกิจการของตัวเองเกี่ยวกับส่งของขายของตั้งบริษัททำงานอยู่ที่บ้านลุงต้องขับรถไปส่งของที่โน่นที่นี่เกือบทั้งวันที่บ้านลุงนี่นอกจากลูกเมียแล้วก็ยังมีคนอื่นอยู่ด้วยก็คืออากงกับอาม่าของแบงค์ที่อายุไม่ใช่น้อยๆเป็นเหมือนไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีหัวค่ำวันหนึ่งฝนตกพรำๆแม่ของแบงค์เห็นพี่ชายมาหาโดยมายืนอยู่ใกล้หน้าต่างข้างนอกแม่แบงค์ก็เย็บจักอยู่ข้างหน้าต่างเหลือบตามองเห็นพอดีลุงมาบอกว่าให้รีบไปที่บ้านที่บ้านมีงานพูดแค่นั้นก็หันหลังพาร่างสูงใหญ่เดินออกจากบ้านไปเลยแม่ของแบงค์ก็เรียกให้หยุดก่อนก็ไม่หยุดก็เลยละมือจากงานรีบออกจากบ้านวิ่งตามไปแบงค์ก็อยู่บ้านได้ยินเสียงแม่เอะอะแต่ไม่ได้ยินเสียงลุงแม่แบงค์ตามไม่ทันน่ะลุงน้อยหายไปแล้วก็เดินบ่นกลับมาบ่นว่าทำไมรีบร้อนนักไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรเป็นอะไรแบงค์ก็บอกแม่ให้โทรศัพท์ไปถามแม่ก็ไม่ยอมโทรแม่บอกว่าไปดูให้มันรู้เรื่องไปเลยฝนพรำอยู่ก็ไม่สนใจแม่แบงค์สังหรณ์ใจเพราะว่าที่บ้านพี่ชายมีอากงอาม่าคนใดคนหนึ่งคงจะมีอันล้มหายตายจากใช้ให้แบงค์ขับรถมอเตอร์ไซค์รีบไปทันทีพอไปถึงหน้าบ้านก็เห็นคนกวักควายเอะอะมะเทิงกันอยู่เต็มหน้าบ้านแล้วก็มีเสียงร้องไห้ดังมาจากข้างในบ้านแม่แบงค์ใจหายแวบนึกว่ายังไงเสียก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นแม่อากงก็อาม่าก็รีบลงจากรถก้าวพรวดเข้าไปส่วนแบงค์ก็จอดรถแล้วก็ตามไปแต่ที่แบงค์ได้รู้ได้ยินไม่ใช่อากงหรืออาม่าคนแก่ทั้งคู่ยังอยู่ดีแต่กลับกลายเป็นคนที่ไปส่งข่าวบอกให้แม่มาเฮ้ยไม่จริงอะแม่แบงค์ก็ร้องอย่างนั้นไม่จริงก็ดีสิฉันจะบวชชีให้เขาเลยป้าส้มแต่แกก็ร้องไห้แกเป็นป้าสะใภ้เมียลุงพูดด้วยร้องไห้ไปด้วยก็เขาไปเพิ่งไปส่งข่าวตะกี้เนี้ยไปส่งข่าวอะไรเขาบอกว่าให้รีบมาที่บ้านที่บ้านมีงานถึงได้มานี่ไงเสร็จแล้วแม่แบงค์ก็เล่ารายละเอียดให้ฟังป้าส้มยิ่งปล่อยโฮเลยแม่แบงค์ก็กลั้นไม่อยู่เมื่อแน่ใจว่าพี่ชายที่รักมากได้จบชีวิตไปแล้วก็ยังไปบอกข่าวร้ายของตัวเองถึงบ้านอีกด้วยลุงน้อยตายเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขณะไปส่งของของที่ไปส่งนั้นมันน้อยก็เลยไม่ได้เอารถใหญ่ไปก็ใช้มอเตอร์ไซค์เพื่อประหยัดน้ำมันตอนออกจากบ้านฝนยังไม่ตกแต่หลังจากนั้นไม่นานฝนก็เทจักๆลงมาขณะที่ขับรถกลับมาจากส่งของและกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านลูกเมียรอกินข้าวมื้อเย็นพร้อมกันเมียแกงคั่วปลาช่อนของโปรดไว้ให้ด้วยเขาโดน10ล้อพุ่งเข้าใส่รถชนโครมแล้วลากไปทั้งไกลทั้งรถทั้งคนทำให้สภาพศพที่เห็นกันนั้นน่าสยดสยองมากหน้าตาฉีกจากใบหูถึงปากเลยเลือดนองตายคาที่เลยแม่ของแบงค์ก็เสียใจมากร้องไห้จนสลบไปพอตื่นก็ร้องไม่หยุดวันเผาก็จุดธูปดอกเดียวบอกวิญญาณพี่ชายที่ข้างเมนบอกให้พาตำรวจไปจับโชเฟอร์ตีนผีที่ทำให้เขาตายให้ได้2วันหลังจากเผาศพเวลา 1:00 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีคนขับมอเตอร์ไซค์ไปชนเสาไฟฟ้าหมดสติอยู่คารถโคนเสาไฟต้นนั้นใกล้กับที่เกิดเหตุร้ายกับลุงน้อยเขาคนนั้นตื่นขึ้นมาก็สารภาพว่าตัวเขาเองเป็นโชเฟอร์ตีนผีที่ขับ10ล้อชนคนตายหลายวันก่อนและที่ชนเสาไฟก็เพราะหนีผีมันไล่ตามหลอกหลอนตำรวจก็ถามว่าผีใครเขาก็บอกว่าผีที่เขาขับรถชนตายอะว่างั้นเป็นเรื่องแปลกๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ